در بیان آن که لطف حق را همه کس داند. گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو. گفت بی چون دیدم اما بهر قال، باز گویم مختصر آن را مثال. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوثری. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خشی. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوثر گروهی شاد و مست. لیک لعب باژگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیک بخت. هر که در آتش همی رفت و شرر، از میان آب بر می کرد سر. هر که سوی آب می رفت از میان، او در آتش یافت می شد در زمان. هر که سوی راست شد واب زلال، سرز آتش برزد از سوی شما. وان که شد سوی شمال آتشین، سر برون می کرد از سوی یمین. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کورها کرد آب و در آتش گریخت. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لعب مغبون بود خلق. جوق جوق و صفصف از حرص و شتاب، محترز ذاتش گریزان سوی آب. لاجرم ذاتش برآوردند سر، اعتبار الاعتبار ای بی خبر. بانگ میزد آتش ای گیجان گول، من نیم آتش منم چشمه قبول. چشم بندی کرده اند ای بی نظر، در من آی و هیچ مگریز از شرر. ای خلید اینجا شرار و دود نیست، جز که سحر و دغدغه نمرود نیست. چون خلیل حق اگر فرزانه ای، آتشاب توست و تو پروانه ای. جان پروانه همی دارد ندی، که دریغا صد هزارم پر بودی. تا همی سوزید ذاتش بی امان، کوری چشم و دل نامحرمان. بر من آرد رحم جاهل از خری، من بر او رحم آرم از بینشوری. خاصه این آتش که جان آب هاست، کار پروانه به عکس کار ماست. او ببیند نور و در ناری رود، دل ببیند نار و در نوری شود. این چنین لعب آمد از رب جلیل، تا ببینی کیست از آل خلیل. آتشی را شکل آبی دادند، بندر آتش چشمی بگشادند. ساحری صحن برنجی را به فن، صحن پرکر می کند در انجمن. خانه را او پرز کژدم ها نمود، از دم سحر و خودم کژدم نبود. چون که جادو می نماید صد چنین، چون بود دستان جادو آفرین. لاجرم از سحر یزدان قرن قرن، اندر افتادند چون زن زیر پهن. ساحرانشون بنده بودند و غلام، اندر افتادند چون صعبه به دام. هین بخوان قرآن ببین سحر حلال، سرنگونی مکرهای کالجبال. من نیم فرعون کایم سوی نیل، سوی آتش می روم من چون خلیل. نیست آتش، هست آن ماء معین، وان دگر از مکر آب آتشین. بس نکو گفت آن رسول خوش جواز، ذره عقلت به از صوم و نماز. زان که عقلت جوهر است این دو عرض، این دو در تکمیل آن شد مفترض. تا جرا باشد مران آیین را، که صفا آید ز طاعت سینه را. لیک گر آیین از بن فاسد است، سیغل او را دیر بازارد به دست. وان گزین آیینه که خوش مقرس است، اندکی سیغلگری آن را بس است.